Boğa odaya gelip adamın kucağına atladı. Şahane bir atlayışı vardı. Hiçbir çaba harcamadan yatak odasındaki dolabın tepesine bile atlayabilirdi. Şimdi de ustaca atladıktan sonra Thomas Hudson'ın karnı üzerine yerleşmiş, ön ayaklarıyla okşarcasına hareketler yapıyordu. Tablolara bakıyorum boy. Sen de sevseydin bunları, hayatın bambaşka olurdu. Kim bilir? Belki de o da benim resimden aldığım zevki sıçramaktan ve geceleri avlanmaktan alıyordur diye düşündü. Ama resimleri görememesi çok yazık doğrusu. Resimden çok anlıyor olabilirdi. Acaba hangisini severdin boy? Herhalde şahane balık ve av natürmortlarının yapıldığı Hollanda dönemini. Hey, bırak yakamı! Gündüz şimdi. Gündüzün öyle şeyler yapman doğru değil. Boğa aşk oyunlarını sürdürüyordu. Thomas Hudson hayvanı yatıştırmak için yan tarafına yatırdı. Biraz daha dikkatli olmalısın boy. Seni memnun etmek için daha öteki kedileri gidip görmedim bile. Boy mutluydu. Thomas Hudson parmaklarının ucunda hissediyordu hayvanın boğazındaki mırıltıyı. Yıkanmam gerek boy. Sen ömrünün yarısını yıkanarak geçirirsin. Ama dilinle yaparsın bunu. O zaman yüzüme bile bakmazsın. Yıkanırken bürosundaki bir iş adamından farkın yoktur. İştir o yaptığın. Rahatsız edilemezsin. Benim de şimdi yıkanmam gerek. Ama onun yerine burada ayyaş gibi oturmuş sabah sabah içiyorum. Aramızdaki farklardan biri bu işte. Sen 18 saat dümen başında duramazsın. Ben dururum. En azından 12 saat. Zorunlu olduğum zaman da 18 saat. Dün gece ve bu sabah 19 saat. Ama senin gibi sıçrayamam da, geceleri avlanamam da. Biz geceleri çok başka türlü avlanırız ama. Senin radarın bıyıklarındadır. Bir güvercininki de herhalde gagasının üstündeki kabuktadır. Bütün posta güvercinlerinde böyle bir kabuk vardır. Senin ne tür yüksek frekansların vardır ha boy? Boğa boylu boyunca kütük gibi yatmış mırıldanıyordu. Çok mutluydu. Senin alıcın ne diyor ha boy? Frekans uzunluğun nedir? Ya aralıkları? Benimkinin içinde bir magnetron var. Sakın kimseye söyleme ama. Mikrodalga bu. Boy ve sen şimdi mırıltılarınla yayıyorsun bunu. Yeniden denize açılana kadar o konuyu düşünmeme kararını böyle uygulardın işte. Unutmak istediğin deniz değildi aslında. Denizi sevdiğini ve ondan uzak yaşayamayacağını bilirdin. Kapı önüne çık da bak ona. Hiç de zalim ya da acımasız falan değil. Orada duruyor yalnızca. Rüzgar dalgalandırıyor. Her ikisi yüzeyinde kıyasıya mücadele ediyorlar ama dipte bunların hiçbir önemi yok. Yeniden denize açılacağın için şükret ve ona senin yuvan olduğu için teşekkür et. Yuvan orası senin. Onun hakkında saçmalama, saçma şeylerde düşünme. Sıkıntıların nedeni o değil. Şimdi biraz mantıklı olmaya başladın, diye düşündü. Karada pek mantıklı düşünememene rağmen. Pekala, diye söylendi. Denizde o kadar mantıklıyım ki, karada mantıklı olmak istemiyorum. Karada olmak güzel bir şey, diye düşündü. Bugün bunun ne kadar güzel olduğunu göreceğiz. Kahrolası albayı gördükten sonra. Moralimi yükselttiği için onu görmekten hoşlanırım aslında. Şimdi albayı düşünmeyelim ama. İyi bir gün geçirirken kaçınacağımız şeylerden biri de bu olacak. Onu görmeye gideceğim ama onunla dalaşmayacağım. Yeteri kadar sıkıntısı var adamın. Öyle ki giren sıkıntı çıkmıyor, çıkanlar da bir daha yerlerine giremiyorlar. Ben ona gidip raporumu vereceğim yalnızca. İçkisini bitirdi. Kediyi kucağından indirip kalktı. Üç tabloya bir daha baktıktan sonra gidip duşunu yaptı. Su ısıtıcısını çocuklar geldikleri zaman açtıkları için su yeterince sıcak değildi. Yine de iyice sabunlandı, başını yıkadı, soğuk suyla tamamladı yıkanmasını. Beyaz keten gömleğini, beyaz pantolonunu, yün çoraplarını, 10 yıllık İngiliz ayakkabılarını, kaşmir kazağını ve eski tweed ceketini giydi, koyu renk kravatını taktı, Mario'yu çağırdı. Pedro geldi mi? Evet efendim, araba kapının önünde. Bana Hindistan cevizi sütüyle bir Tom Collins hazırla. İçkiyi termoslardan birine koy. Baş üstüne efendim, palto ister misiniz? Yanıma alırım. Hava daha soğursa dönerken giyerim. Öğle yemeğine dönecek misiniz? Hayır, akşam yemeğine de gelmeyeceğim. Gitmeden önce öteki kedileri görmek ister miydiniz? Hepsi dışarıda rüzgarsız bir köşede güneşleniyorlar. Hayır, akşama görürüm onları. Onlara bir armağan getirmek istiyorum. Ben gidip içkinizi hazırlayayım. Hindistan cevizi için biraz bekleyeceksiniz. Neden kedileri görmeye gitmeyecekmişsin? Diye söylendi kendi kendine. Bilmiyorum. Bunu hiç anlamadım. Yepyeni bir şey bu. Adamın gidişine üzülen boğa ardından gelmişti. Ancak ortalıkta bavul falan görmediğinden pek paniğe kapılmamıştı. Belki de senin için yaptım bunu boy, dedi Tom Sutson. Hiç merak etme, bu gece ya da sabaha karşı döneceğim. Rahatlamış olarak inşallah. O zaman biraz daha aklı başında olabiliriz. Vamanos a limpiar la escopeta. Tüfeği boşaltmaya gidelim. Hala çok kocaman görünen uzun, aydınlık oturma odasından çıkıp, Küba'nın bu kış sabahı güneşinde daha da parlaklaşan beyaz merdivenlerden indi. Köpekler bacakları dibinde oynaşıyorlardı. Kederli bakışlı av köpeği homurdanarak gelip eğik başını salladı. Zavallıcık, dedi Tom Sutson. Köpeğin başını okşadı. Diğer köpekler soğuğun ve rüzgarın heyecanıyla neşeli ve canlıydılar. Merdivenlerin üzerinde çeyba ağacından rüzgarın koparttığı dallar vardı. Sürücü arabanın arkasından çıkıp abartmalı bir biçimde titredi. Günaydın Bay Hudson, yolculuğunuz nasıl geçti? Oldukça iyi. Arabalar ne durumda? Hepsi iyi çalışıyor. İnanırım, dedi Tom Sutson İngilizce olarak. Sonra arkasından kadehi mantara sarmış olarak gelen Mario'ya döndü. Pedro'ya bir kazak getir. Önü düğmelilerden. Bay Tom'un eşyaları arasından al. Merdivenlerdeki bu pisliği de temizlet. Tom Sutson kadehi tutması için sürücüye verip köpekleri okşamak için eğildi. Boğa merdiven başında oturmuş hor görüyle seyrediyordu. Yaşlılıktan tüyleri kırlaşan, kuyruğunu sırtına kıvırmış, küçük ayaklı, ince bacaklı Negrita, sevimli ve zeki bakışlı bir dişi köpekti. Tom Sutson onu bir gece bardan birilerinin ardından çıkarken görüp cinsini sormuştu. Küba, demişti garson. 4 gündür burada. Herkesin ardından gidiyor ama hepsi de arabalarının kapılarını hayvanın yüzüne kapatıyorlar. Köpeği Finca'ya eve götürmüşlerdi. Hayvan 2 yıl boyunca hiç kızışma dönemi geçirmediğinden Tom Sutson da onun yavrulamayacak kadar yaşlandığını düşünmüştü. Ama bir gün Negrita'yı bir polis köpeğinden güçlükle ayırdı. Negrita bundan sonra polis köpeğinden, bir buldoktan, av köpeklerinden ve kıpkırmızı türü belirsiz bir yavru veren bir köpekten yavru sahibi oldu. Şimdi oğulları hep çevresindeydi ve yine hamileydi. Tom Sutson sürücüye, kiminle çiftleşti diye sordu. Bilmiyorum. Mario kazağı getirip sürücüye verdi. Adam yıpranmış üniforma ceketini çıkartıp kazağı giydi. Yavruların babası köydeki kavgacı köpek, dedi Mario. Eyvallah köpekler, dedi Tom Sutson. Eyvallah boy. Boy köpeklerin arasından koşarak geçip arabanın yanına gelmişti. Arka koltukta oturup mantara sarılı kadehi elinde tutan Thomas Hudson, pencereden eğilip arka ayakları üstünde yükselen kedinin başını okşadı. ''Merak etme boy, döneceğim yine.'' ''Zavallı boğa!'' dedi Mario. Kediyi kucağına aldı. Kedi, araba çiçek tarhının çevresinden dönüp engebeli araba yolundan geçerek tepenin ve yüksek mango ağaçlarının ardında kaybolana kadar ardından baktı. Mario hayvanı eve götürünce kucağından indirdi. Kedi pencere pervazını atlayıp yolun tepenin sırtında kaybolduğu yere bakmaya devam etti. Mario hayvanı okşadı ama kedi gevşemedi. ''Zavallı boğa!'' dedi uzun boylu zenci çocuğu. ''Zavallı boğa!'' Araba yola geldiğinde sürücü inip kapının zincirini açtı, sonra arabaya binip gaza bastı. Sokaktan gelen bir zenci çocuğuna kapıyı kapatması için seslendi. Çocuk gülümseyerek başını salladı. ''Mario'nun küçük kardeşi bu.'' ''Biliyorum.'' dedi Thomas.